کار با سعی تقدیم می کند. ارگ کریم خانی شیراز. قصد سفر به شهر تاریخی شیراز را دارید؟ آیا می خواهید با تور شیراز از اماکن تاریخی شهر شیراز دیدن کنید؟ ما با شما هستیم. ما در این مطلب قصد داریم تا یکی از معروفترین اماکن تاریخی شهر پرآوازه شیراز را به شما معرفی کنیم. در ادامه با ارائه فیلم و عکس ارگ کریم خانی شیراز به معرفی آن خواهیم پرداخت. تاریخچه از ارگ کریم خانی. ارگ کریم خانی شیراز در دوره سلطنت سلسله زندیه ساخته شده است و پس از اینکه کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود و آن را به عنوان مکان زندگی خود انتخاب کرد، به ارگ کریم خانی معروف شد. ساخت ارگ بین سالهای 1766 و 1767 میلادی انجام شد و کریم خان بهترین معماران زمان خود را جهت ساخت آن به کار گرفت. او همچنین بهترین مصالح را از داخل و خارج کشور تهیه و ساخت بنا را به سرعت تمام کرد. این بنا در دوره زندیه به عنوان محل استقرار حکومت و در دوره قاجاریه به عنوان محل زندگی فرمانداران محلی استفاده می شد. عبدالحسین میرزا فرمان فرما حکمران فارس دستور به بازسازی مینیاتورهای نقاشی شده در این بنا را داد. در زمان سلطنت سلسله پهلوی از ارگ کریم خانی به عنوان زندان استفاده شد که آسیب‌هایی به آن وارد شده است. در سال 1350 این ارگ به اداره فرهنگ و هنر وقت واگذار شد و اکنون زیر نظر سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود و از چند سال پیش کار مرمت این بنا آغاز شده است تا به عنوان موزه بزرگ فارس مورد استفاده قرار گیرد. طراحی بنا. بنای ارگ ترکیبی از دو معماری مسکونی و نظامی است. بخش درونی ارگ با ایوانها و اتاقهای نقاشی شده، آبنماها و باغچه ها از ظرافت خاصی برخوردار است. سه ضلع شمال، جنوب و غرب هر یک دارای یک ایوان و شش اتاق مسکونی در دو طرفان است. ضلع شرقی شامل حمام خصوصی و برخی امکانات خدماتی است. برج و باروی چهارگانه به انضمام خندقی که سابقا دور آن حفر شده بود نیز نقش دفاعی بنا را بر عهده داشتند. ضخامت دیوارها در پایه 3 متر و در بالا 2.8 متر است. ارتفاع برج ها نیز 15 متر می باشد که از آجر ساخته شدند. یکی از برج‌های چهارگانه این ارگ مانند برج پیزا کج شده بوده و به این خاطر یکی از جاذبه‌های گردشگری شیراز به حساب می‌آمد. روند توقف کج شدگی این برج به لحاظ فنی و مهندسی مورد اهمیت قرار دارد. محوطه ارگ کریم خانی شیراز. نمای بیرون این بنا آجرکاری است و بلندی دیوارهای کنگره دار 12 متر است که در هر گوشه یک برج 14 متری برپا شده. در قسمت لبه های دیوار جانپناه های بسیار مناسبی جهت دیدبانی و تیراندازی به هنگام جنگ ساخته شده است. ظاهر بنا حتی در محوطه داخلی تزئین زیادی ندارد و تنها به نمای داخلی اتاق ها محدود می شود. مصالح عمده به کار رفته در بنا آجر و سنگ می باشد که تنها سنگ مرمر به کار رفته و از تبریز آورده شده بود. ساختمان ارگ دارای دیوارهای بسیار ضخیم و نفوذناپذیر است. بیشترین ضخامت دیوارها در دیوارهای بیرونی ارگ وجود دارد. در این دیوارها در قسمت بالا ناودانهای سنگی جهت باران درست شده و همچنین قله های جهت تیراندازی طبیعی شده است. برج ها در چهار گوشه ارگ ساخته شده و هر یک 6 متر شاروده دارد. گفته شده در هنگام ساخت این بنا به علت نشست خاک و نامناسب تشخیص دادن خاک شمال غربی جهت ایجاد برج می بایست وزن زیادی را تحمل کند. محل ساخت آن چند متر به سمت غرب کشیده شده. به همین علت این برج در راستای برج‌های دیگر نیست و به شکل زوزنقه ناقص درآمده است. این برج‌ها دارای سه طبقه مجزا هستند و توسط راه پله هایی به صورت دورانی قابل رفت آمد می باشد. در این طبقات دو اتاق وجود دارد. یک اتاق جهت استراحت نگهبان و یک اتاق جهت نگهداری اسلحه. این برج ها توسط دری به پشت راه دارد. ورودی ارگ در نمای بیرونی با یک تابلوی بزرگ کاشیکاری صحنه نبرد رستم با دیو سفید مزین شده که مربوط به دوره قاجار است. نمای کاشیکاری محوطه داخلی در ضلع شرقی بالای در ورودی کاملا از بین رفته است. وجود شیرسرها در دور تا دور لبه بام ضمن جلوگیری از تابش مستقیم خورشید در ظهر تابستان به داخل اتاقها در هنگام بارندگی به خوبی از پنجره های بزرگ چینی محافظت می کند. سنگ هایی به کار رفته از جنس سنگ آهک معروف به گندمک می باشد. بر روی این سنگ ها علامتی است که منحصر به افراد سنگ تراش سازنده یا آن قطعات می باشد و به منزله مهر سنگ تراش است. ارتباط اتاق ها تمامی اتاق ها از قسمت داخل به هم مرتبط می شود و بدون بیرون آمدن از فضای داخلی قابلیت رفت آمد دارد. ورودی اتاق ها کاملا روبروی یکدیگر است و تنها یک فضای راه رو مانند بین او دو اتاق فاصله انداخته است. اتاق های کوچک، اتاق های بالای راهروها که شامل 4 اتاق در هر ضلع می شود، با تزئیناتی مشابه مزین شده ولی در نقاشی آن مواد و مصالح با درجه کیفیت پایین به کار رفته. این اتاقهای کوچک در قسمت پشتی دارای پستویی هستند که روبروی پستوهای پایین ساخته شده است. علاوه بر این اتاقها در هر ضلع در دو طرف شاهنشین راهروهای کوچکی وجود دارد که راه ارتباطی با محوطه می باشد و هیچ ارتباطی با اتاقهای اصلی ندارد. به نظر می رسد در راهروها اتاقهای کوچکی ساخته شده که توسط پلکانی به راهروی پایین متصل می شود. این فضا بیشتر جهت استراحت غلامان بوده است. شاهنشین ارگ کریم خانی شاهنشین های سه ضلع شمالی، غربی و جنوبی مرسوم به تالار بلند پایه بهشت پیرای است. شاهنشین شمالی برای زمستان بسیار مناسب می باشد. دو ستون جلوی این شاهنشین از سنگ یک پارچه معروف به گندمک است که بر روی آن تزئینات گل شاه عباسی نقش بسته است. در این شاهنشین که نمای بسیار زیبایی دارد، یک نیمکاسه رو به حیاط وجود دارد و زیر آن بخاری قرار دارد. با سقف کاذب آن چوبی بوده است. اتاقهای شمالی کاملا قرینه قسمت جنوبی است. در جبهه غربی شاهنشین اصلی که روبروی حوض بزرگ است قرار دارد. این شاهنشین به جای ستونهای سنگی دارای ستونهای چوبی با نقوش تزئین مارپیچ است. چوب این ستونها یک تکه و از جنس چوب سرو است و قسمت تحتانی ستون چوبی اخیراً مورد مرمت قرار گرفته. شاهنشین ضلع غربی کاربردی تابستانه دارد. حوض آب با سنگ‌های یک پارچه است که با فواره‌های همراه می‌باشد. جنس سنگ آن از نوع آهکی و معروف به اتابک است. این نوع حوض در برابر آب بسیار مقاوم است. حوض‌های شمالی و جنوبی در امتداد خود آبراهه‌ای دارد که در انتها به یک گودال مکعب شکل سنگی منتهی می‌شود. سیستم آبرسانی ارگ آب این مجموعه از آب قنات رکن‌آباد معروف به رکنی تامین شده است. این آب از نظر املاح معدنی بهترین آب شیراز محسوب می شده و هماکنون با خراب شدن این قنات سیستم آبرسانی این مجموعه از بین رفته. حمام ارگ جزو اولین حمام های اختصاصی با این سبک در ایران است و جهت استحمام خانواده سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفته است. قسمت اول ورود به حمام سربینه آن می باشد. در این مکان 4 سکو جهت نشستن و لباس کندن دارد. در وسط این قسمت حوض 8 گوشی وجود دارد. در گوشه ای از سربینه محلی برای گرم کردن فضا توسط آتش و درست کردن چای و قلیان تعبیه شده. در زیر سکوهای سربینه محل گذاشتن کفش و بسته لباس بوده است. کارهایی که در سربینه انجام می گرفته شامل حجامت، خالکوبی، مشتمال، صحبت کردن صرف چای و قلیان کشیدن. سربینه توسط راهرویی به گرمخانه متصل می شود. گرمخانه حمام سه قسمت را شامل می شود. فضای گرمخانه، خزینه، نورخانه. گرمخانه توسط کانالهایی که جهت جریان هوای گرم به زیر دیگ خزانه متصل است وجود دارد. خزینه سه قسمت دارد. در قسمت وسط دیگ مسی نصب شده و در زیر دیگ آتش روشن می شده است. دو حوض طرفین آن حاوی آب ولرم بوده است. آدرس ارگ کریمخانی شیراز، شیراز، میدان شهدا، ارگ کریمخانی. امیدواریم مطلب فوق برای سفر شما مفید واقع شود. راستی اگر قصد سفر به شهر شیراز را دارید، خواهش مندیم برای رزرو تور شیراز با همکاران ما در واحد فروش بادسا گروپ در تماس باشید.